ya baba, nisiwa ila lancha. Nisaidi ya baba, nisipatwe na bala hasara. Iwe mbali na mi, hata kwa biashara. Ninachouza wanunue, nisibaki na bidhaa. Wewe baba ndio utanionyesha, utatoa vitu vinavyo nikondesha. Nisaidie.